Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze szczątki ofiar znaleźli na terenie więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie śledczy z IPN. Senat obraduje nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Na pytania senatorów odpowiadał wiceszef resortu sprawiedliwości. Ukraina obawia się, że zaplanowane na wrzesień manewry na Białorusi mogą być początkiem otwartej rosyjskiej agresji. Pierwsze szczątki ofiar totalitaryzmu na terenie dawnego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie odnaleźli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, poinformował o tym wiceprezes IPN. To ostatecznie potwierdza informację, że na terenie mokotowskiego więzienia grzebano ofiary zbrodni, powiedział Krzysztof Szwagrzyk. Nie jest jeszcze jasne, czy szczątki należały do ofiar zbrodni komunistycznych czy niemieckich okupantów. To wymaga dalszych badań. Prace archeologiczno-ekshumacyjne potrwają tu do końca lipca i mają być kontynuowane w przyszłości. Specjaliści IPN-u pracują w dwóch miejscach, tuż przy murze, gdzie w latach 50. wykonywano egzekucje, oraz przy pawilonie N, w którym wieziono ludzi uznawanych przez ówczesne władze za szczególnie niebezpiecznych. Na pytania senatorów dotyczące treści projektu ustawy o Sądzie Najwyższym odpowiada wiceminister Marcin Warchoł. Obrady Senatu śledzi od rana Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, o czym mówił wiceszef resortu sprawiedliwości? Na początku tej części obrad minister nie skorzystał z możliwości swobodnej wypowiedzi w sprawie rozpatrywanej ustawy. Wobec tego senatorowie przyszli od razu do zadawania pytań. Jedno z nich zadał Sławomir Rybicki z Platformy Obywatelskiej, który zapytał się, dlaczego projekt ustawy, która jego zdaniem tak mocno zmienia ustrój, zgłoszono jako projekt poselski. Mamy do czynienia z kolejnym projektem, który jest projektem poselskim, a dotyczy przecież tak ważnych kwestii ustrojowych jak reforma Sądu Najwyższego. Czy, panie ministrze, ministerstwo nie ma własnej koncepcji, czy też pozwala na inicjatywy poselskie, bo tym samym ministerstwo unika procedury, która jest obciążona różnego rodzaju konsultacjami, terminami, etc.? Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł odpowiedział najpierw ogólnie, że Polska potrzebuje zmiany systemu sądownictwa z korporacyjnego na demokratyczny, a następnie, że w trybie zgłoszenia projektu nie ma jego zdaniem niczego nadzwyczajnego. Panie senatorze, wielokrotnie w przeszłości wiele przepisów, wiele ustaw, w tym kodeksowych, było reformowanych projektami poselskimi, także to jest kwestia wyboru określonej ścieżki legislacyjnej i nie mi tutaj przesądzać w tym zakresie. Minister odpowiada na różne pytania senatorów od ponad godziny. Sama ustawa o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej, która ma zajmować się sprawami dotyczącymi sędziów. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. To może być początek rosyjskiej militarnej agresji, mówi szef ukraińskiego Ministerstwa Obrony. We wrześniu na Białorusi mają się odbyć manewry Zapad 2017, w których uczestniczą rosyjskie jednostki. W Kijowie Aleksandr Łukaszenka spotyka się dziś z prezydentem Ukrainy. Zdaniem ukraińskiego ministra obrony ćwiczeń wojskowych na Białorusi obawia się nie tylko Ukraina, ale i społeczność międzynarodowa. Generał Stepan Połtorak podkreślił, że mające się odbyć manewry Zapad 2017 będą przeprowadzone na niespotykanie dotąd dużą skalę. Jak dodał, mogą one zostać wykorzystane do rozpoczęcia agresji nie tylko wobec Ukrainy, ale też każdego europejskiego kraju graniczącego z Rosją. Manewry Zapad 2017 mogą być jednym z tematów dzisiejszych rozmów prezydentów Aleksandra Łukaszenki i Petra Poroszenki. Ukraińskie władze już wcześniej wyrażały zaniepokojenie planowanymi ćwiczeniami wojskowymi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Torbę, w której Neil Armstrong przywiózł próbki gruntu z Księżyca, sprzedano w Nowym Jorku za niższą niż się spodziewano cenę. 1 800 000 dolarów. Mała, biała torba z zamkiem była na Księżycu wraz z pierwszym człowiekiem na Srebrnym Globie, czyli właśnie z Neilem Armstrongiem. Dom Sotheby's zapewniał, że są w niej ciągle resztki księżycowego pyłu i wyceniał ją na 2, a nawet 4 miliony dolarów. Anonimowy nabywca zapłaci jednak mniej, 1 800 000 dolarów, mówi Cassandra Hutton z Sotheby's. Kupującym jest Amerykanin. Bardzo się cieszę, że to ta osoba, bo ona chyba doceni wartość tej pamiątki. Amerykańscy komentatorzy żartują, parafrazując słynne zdanie Armstronga, że ta transakcja to mały krok dla Sotheby's, ale wielki skok dla portfela sprzedawcy, prawniczki Nancy Carlson, bo torbę kupiła ona kilka lat temu za niecały 1 000 dolarów. Rafał Motriuk,

Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam twoim słowom. Biłeś noc, to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. Tonacja Trójki, godzina druga i ostatnia. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz i Odwrócenie ról. Płyta nazywała się Mira i Breakout. Na saksofonie oczywiście Włodzimierz Nachorny. Oryginał nagrania, które niedawno przypomniała z zespołem Mitch & Mitch, Ania Rusowicz. Raz, spróbujmy chociaż raz.

Na chwilę wracamy do innej rzeczywistości. Pan Andrzej ostrzega, że na autostradzie A4 Wrocław-Katowice przy zjeździe na Gliwice-Rybnik mamy kłopot i należy raczej szukać objazdu. A my wracamy do płyty, która wówczas, kiedy wyszła, przeszła z powodów dla mnie niezrozumiałych do dziś prawie zupełnie niezauważona. To jest ulubiony album z twórczości grupy Breakout Johna Portera. I utwór, na którym dzieje się tak wiele, że można by nim obdzielić pewnie kilka płyt. Łącznie z gitarą basową graną smyczkiem. Płomienie. Każdej! Myślę sobie, że gdybym miał komuś wytłumaczyć, komuś to pierwszy raz słyszy o tym zjawisku. Zjawisko pod tytułem Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa i Breakout, to wystarczyłoby zagrać Wielki Ogień i tak naprawdę wszystko by było jasne, bo jest tu wszystko. Na kolejnej płycie Tadeusz Nalepa oficjalnie pożegnał się z graniem bluesa. Oczywiście elementy tego bluesa pozostały na zawsze. Na okładce wygląda trochę jak Daniel Olbryski grający Pana Młodego w Weselu Wajdy. I tak naprawdę tylko Marek Karewicz, autor okładki, to postać, którą znamy od początku istnienia zespołu. Poza tym Wojciech Morawski, Winicjusz Chrust i Zdzisław Zawadzki. Thank you. łagodna dziś jak kamień, dziś dla mnie jest. Szukam twego ciepła, lecz jak kamień dla mnie jest. Kamienie, kamienie, kamienie wokoło mnie. We serce do wczoraj tak czuła, dziś jak kamień, dziś dla mnie jest. Szukam twego serca, lecz jak kamień dla mnie jest. Utwór tytułowy,

A jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze przez 6 dni czekamy na sprawozdania z rowerowych wypraw. Muszą do nas dotrzeć najpóźniej 1 sierpnia. A warto przysiąść fałdów, bo na zwycięzców konkursu czeka wspaniała nagroda. Rajd trasami Riviery Adriatyckiej. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje konkursowe również na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wspomniałem o super nagrodzie. Dziś opowiemy o kolejnym etapie włoskiego rajdu. Marta Smolak z Itaki. Kolejna wyprawa to Ancona, czyli miasto, które w starożytności leżało przy jednej z najważniejszych rzymskich dróg, przy Via Flaminii, która łączyła Rimini z Rzymem. W chwili obecnej Ancona to jeden z ważniejszych portów Morza Adriatyckiego, który obsługuje ruch pasażerski z Włoch m.in. do Czarnogóry, Albanii, Grecji, do Turcji. My podjedziemy pociągiem do Ancony, ponieważ odległość jest za duża i następnie będziemy przemieszczali się na rowerach. Udamy się najpierw w stronę Duomo, czyli katedry i punktu widokowego. Będziemy jechali wzdłuż portu, podziwiając, oglądając piękne statki, wycieczkowce, promy, dźwigi i całą infrastrukturę portową. Katedra, która jest naszym celem, znajduje się na wzgórzu. Troszkę się powspinamy na nie, ale będzie warto. Do katedry prowadzi przepiękny romański portal, który wsparty jest na dwóch kamiennych lwach. A z kolei surowe wnętrze z kamienia, więźba dachowa taka otwarta, półmrok, dają wrażenie, że dosłownie cofamy się w czasie. No i oczywiście trud wejścia na wzgórze katedry zrekompensuje nam przepiękny widok na port i na morze, roztaczający się z placu przed katedrą. Niedaleko od katedry znajduje się plac Piazza della Repubblica i od tego placu rozpoczyna się główna ulica Ancony, Corso Garibaldi. Jest to główna ulica handlowa, zamknięta totalnie dla ruchu samochodowego. No i tu mamy sklepy, butiki znanych marek, bary i restauracje. My udamy się następnie przepiękną aleją Viale della Victoria do placu, na którym znajduje się pomnik poległych. Cały plac wokół pomnika poległych jest częstym celem spacerów mieszkańców i turystów i ten pomnik powstał w latach 20. XX wieku. Ale co dla nas ważne jest, w Anconie miała miejsce bardzo ważna bitwa II wojny światowej, bitwa o Anconę w 1944 roku, w której walczył II Korpus Polski. Obok pomnika znajdują się schody na miejską plażę. Jeżeli będzie grupa miała ochotę, możemy na nią zejść. Jeżeli nie chcemy schodzić schodami, których jest sporo, można zjechać, tuż obok znajduje się winda, którą można zjechać na plażę Passetto. I co jest szczególne w Anconie? Tutaj miejscowi bardzo często opalają się nie na plaży, tylko właśnie na tych schodach prowadzących już do plaży. Czyli kolejne atrakcje na finałowej wyprawie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny.